والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة العصر. سورہ الم نشرح نباد نازل شویو دیار لسم نمبر دے دے نزول پہ اعتبار سرا. مضمون دے حفاظت العمر عن الضیاع. عمر مزائے کوا پسند زمان پا زمانہ باندی کہ بے شک انسان البتہ پا تاوان کے دے سوا دا اغ انسانانونا چیمان رہوڑی وی او نیک عمل اکڑی وی او وصیت او نصیحت کا یو بلتا دا حق جدا توحید دے او قرآن دے دا توحید او دا قرآن نصیحت کئی او دا دین حق نصیحت کئی او وصیت کئی یو بلتا دا صبر یعنی دا ثابت قدم او دا کلک پاتی کی دلو و دی دین باندی پارا او اسی دا لذت دا خوند پارا بیا بیا شماری دا مراد دے ورنہ مطلق مال شمارل او حساب کول خو گناہ ندا بغیر دا شمیر نا خود زکاتم بشی ورکے دیکھے دے حساب بکے نوالا با زکات پتر لگی یہ سمرا واجب دے ندا نکتہ ذہن نشین کے چا عد دا لفظ دے عد یعد عد ندے بیا بیا شماری او بار بار شماری اسی دا خوند پارا گمان کئی کہ بے شک مال دے دو ہمیشہ با اساتی دے لرا ہیچ چلی ہمیشہ پاتے کہ دے نشی دے و اور دو لشی فی الحکمہ و لمبو دے اور کے او تسشی خبر کرے کہ سشے دے حکمہ دا دا اللہ بل کرے شوے اور دے اغا اور کہ ورخی جی با پا ظلمو باندے خوصا بنو جی او دا دنیا اور ام ضرورت رسی نبیا فرق سشو دا دنیا اور زرد رسی نصابو دی مرشی او دے با ورخی جی پزربانی بیا بیا او اثر وے پزرد رسی خصاب نو دی دنیا سے غصوال رہا تو جی دنیا دا اور ام چے اولگین ہم بے اثری پزربانی کی گی او دلتا ہوئی چی دا ہوا اور دے چے ورخی جی با پزربانی نو دنیا اور ہم پزربانی خیجی او اثر رسی نو وجہ دا فرق صدا نو فرق دادا چې د دنیا اور زړه ته اورسی نو سره مرشي او د دوزخ اور بزړه باندې بیا بیا ټکور ور کوي حسابتی نه وځي. سورۃ الفیل. انها علیہم مؤصدا. او دا اور چې دې علیہم پدې دوزخیانو پسې مؤصدا بندې وې دروازې دې دي بندې وې دروازې دې دي او وی با دی پستنو کی ممد ددا چی اگدی شوی بایی نا اگدی استنو نمراد داره چی اگدی اگدی لمبی دا لمبی دا اور ندی تشبیر استنو سرور کرد اگدو اگدو لمبو با منس کی با پروتی نا داغی لمبو تستنی وی. سورت الفیل. سورت کافرون نباد نازل ده نلسم نمبر ده نزول پا لحاظ سرا او مضمون التخویف من العقاب الدنیوی یرول دا دنیوی عذاب نو دا ابراہ دا فوج دا تباہ ذکر دے او دا دنیا کی تباہ شوئے دے او دا آخرت عذاب خلا پہ نفاس دے دی سورہ فیل شان نزول دا دے چی ابراہ دا پو یمن کی یوا عبادت خانہ جوڑا کرے ہوا دا عیسائی مذہب کنیسا جوڑا کرے ہوا اور گرجا جوڑا کرے ہوا خود دیری پیسی پہ خرچ کری ہوئی اور دیر خیستہ جوڑا کرے اور دا آغی نم اے خیو الکعبۃ الیمانیہ نم یوا دکے خود کعبہ یمانیہ او دا خپلو کارکنانو پا ذریعه زی پا زی خبر خورا کرلا چه دا کعبه دا خدا هغا کعبه دا چه پا یمن که دا او دا بلا کعبه چه پا مکه که دا دا دا عربو کعبه دا او خلقو طوی چه تاسو تواف لرازه حج لرازه عبادت لرازه د دبکی دی قابل ولی زی زمان دی یمن قابل راشی دا دی اغنی ری را خیستا دا غرض داو چه خلق پدی بنی دوکشی او هر کال دی دنیا دا گت گتنا تابع یمانیتا او یمن تا رازی نو زمان با کاروبار مضبوط شی تجارت با زیاد شی مالی حیثیت با خشی معاشی جن با مضبوط شی او دا خپل عیسائی مذہب غلبہ بوم راشی دا مشرکان پا مذہب بنے با وقت کی پا کعبہ بنے دا مشرکان و قبضہ وار لیکن خلق خدا کعبینا یمن ترا نغل خلق بیام دا کعبے دا مکی کعبے تا برات لن دیسر محبت نو دے غصہ شو نو دا فیصلہ اکرلا چی دا کعبے دا مکی دا کعبہ روانو ما عرب زمان مقابلی ندین چه روان چین و خلق بنزی اما اصل وجه در روان اولو داوا چه غصی آغسته او چه ما وطن کی کعبه یمانیه جوڑا کرلا او دیخوا خلق نرازی او بیاد مکی کعبه لزی نروانو امین او مذب در عیسائیو بازو روایاتو کی رازی کہ یو عرب و یو سڑی دد پا کعبہ یمانیہ کہ او دس مات کرے ہو او بیزتی کرے ہوا گندگی بے غردو لے ہوا ببازو روایاتو کی دارا زی خود دد دی غصی وجہ دانو زان پوئی کپا خبر دا یو زمنی وجہ وا یو تائیدی وجہ وا چے کہ دیشی چے واقعی دا روایت سیوی ہو ذکر چے داغا مذہب عیسائی ہو او عرب چیوی آخو دا عیسائی مذہب مخالف ہو نو کسوکتلے وی او داغا دا بیزتی کری وی داغا گرجی نو سناشنا خبر نه دا نو دا بشری وی اصل سبب دا غصہ کے دو یواز دا نو اصل سبب داو چا خلق بیخوا ولی نرازی او مکیتا ولی شی نو شپیتا ذرا فوج تیار کو شپیتا ذرا ساٹھ ہزار فوج نہا پکی آتیان ہو او دا یو آتی نوم محمود آغا پا دی بانی پخبل بسوری دو او آتیان عرب وارو لیتلی نو نرا روان شو دا کعبی دروانو رو دا پر بدار کی بعضی قبائلو مقابلہ اکرلا خو ناکام شو او دا آغی قبائلو سرداران دا قید کرل او وی بچ ما دلار خیئے آغی لشکس ورک طائف تر آغی نو طائف والو او یرید اللہ ورطے اوئی چی زمونگا دا مکی معظمی دا کعبی سرس غرز نشتا زمونگ دلتا لار کی یو بودخانہ دا داغی لات نمی بودخانہ وا او دا دی دا طائف والاو بودخانہ وا دی بودخانی تا سمو آیا او که کعبہ روانے نمونگ بدسر مدد او منگو سرے و اولیگو لار بردو خوئی نا آغاوی زمانستا او دا نور بودخانو دروانو لکی غرز نشتا داغا کعبہ روانو دی وسرا خپل یو سره مرګره کچ لار وخی مینا ته اورس کابی مکی ته نږدې نو دلته مذاکرات شروع شو د رسول الله نکاح عبدالمطلب راغی د خپل وفد سره او ورته ویل چې مونږه واپس ځا او کمال غواړي مونږ بتاله درکو او زمونږ دا اوښان تا نیولې دي دا راته واپس کړه نو آغا ورطوی چو خان غاری او دا کعبی غم نکئی دا عبد المطلب دا کعبی غم هم کرے او دای وطم ویلیو چا کعبی دروانول دا پارا مرازا لیکن دا آغی دا مقابلی طاقت نو نو اللہ نے سوال اکو مشرکینو خو سوال بید اللہ نکو چی یا اللہ دا خپل کور بچ کا او مقابلی طاقت نو نو غرنو تاو خطل او دلتا اچانک اللہ پاک مرغیر آولی گلی او داغی پخبو او پخلو پخبو کیوں بھی یو کارے پخبا کیوں او بل میں پخلی نہیں ہو لے او نری نری کانی اولی چانو دانے مرا او نری باران پہ شروشو او چھ پچا با لگی دن پاگی با ننکے او خطے یا با سا پاگی او خطو یا با ضرورو دا وخر جدا رے جدا نچہ تزے پزے مرد پراتو اور اب رہا ونکانے اولا گن خواللہ پاک داغی نا فیلحال سا انوشتا وہ بت لکھ لکھ جدا کے رچ وطن تا ارا سد نال تمر شو چور خلق پلار کی اوئی نی اور عبرت حاصل کی ندا غیبی عذاب پیرا گئے کہانی اوارے دلو ذکر چی دے بیت اللہ توہین کو سوک دا اللہ دا کور توہین کئی دغا سے بس ذلیل کی گی و رسوا کی گی سنگا چی ابرہ رسوا شوئے دے نو مضمون دی صورت دے التخویف عن العقاب الدنیوی ہے دنیوی دا دنیا دا عذاب نا اجرے گا اور دا شعائر اللہ توہین مکوا دا اللہ دا دین دا نخو توہین مکوا دا کعبی او دارنگی دا نورو مساجدو آیا ندی قتلی تا اے مخاطبہ ہر اور دن کی دوئی اور مکہ کی دا واقعہ مشہور ہوا دا رسول اللہ دا پیداش بدکم کال بنی چی ابرہا پا مکہ بنی حملہ کری وا بدک کال بنی رسول اللہ پیداش ہوئے ہو گویا دا رسول اللہ دا پیغمبر نسلویخ کال مخ کی یا کم و بیش دا واقعہ شوئے ردین خلق خبر ہو اور بعضی بڑاگان مشران بدا سے جوندی ہو کہ اغیبا دا واقع پا خبر سرگو لی دلی ہو نو اللہ پاک ہوئی چا علم ترا مخاطب اول خو رسول اللہ دے و مراتن ہر اوری دن کے دے آیتا ندی قتلی یعنی معلوم دی تاسو تا کہ سنگا عمل کرے استا رب آتیانو والا سر شویت ذرا فوجو آیا نو گرزول تدبیر دی فی تدلیل و تباہے کی اپا بربادے کی فی ابتال و تزیع فی ابتال و تزیع زائلار او مقصد پورا نشو لیکن جی کعبہ روانا نشو او لیکن یو پدیبا دی اللہ پاک مارغان ابابیلہ ڈلے ڈلے ڈلے ڈلے دادی او مرغے نم ندے آگا مرغو دا نم نمونگ نیو خبر کے سمر غیر آلے گلے ہوئی وہ ابابیل مانا ڈلے ڈلے اور تر ویہم غرزول با پاغی با نکانی من سجیل مضبوط الشدید صلب من سجیل الشدید صلب مضبوط نو اے غرزول پشان دا بسو چا خورلی شوی وی اور پویخ کے ریک پاتی شوی وی چا اگر ریک دا ساوی پخلے کے منزل کنایا دا انتہائی تس نہ سکر سورت قریش سورہ تین نباد نازل دے 29 نمبر اور دی مضمون دے شکر نعمت اے قریشو دا اللہ دا نعمت شکریہ ادا کرے چا برہائی تباک اور ستاسو دا کعبہ محفوظ و ساتلا دا کعبہ خود توحید مرکز دے اور تاسو بکی دے شرک شروع کرے دے تو تاسو شکریہ دا اللہ ادا کرے اور توحید قبول کرے لئیلا فی قریش دا وجی دا تعلقات دا قریش ہونا یعنی دا وجی دا تعلقات دا دینہ پا سفر دا جمعی پا سفر دا اوڑی کی ویو موسم کے با یمن تتلل ابل موسم کے با شام تتلل تجارت دا پارا او خلق با دبی پا قافلو حملہ نکولا وی ذکر چدا دا کعبی نراغلی دی دا ایلاف ترجمہ ماوکلہ تعلقات اصل کی ایلاف لفظی معنی دا خو گرفتن بجائی و کسی و چیزے خو گرفتن بجائی و کسی و چیزے دا صراح اللغات دا صحاح اللغات فارسی ترجمہ دا اصل کی صحاح دے دا جوہری وہ جوہری دا صحاح ترجمہ دا پا فارسے کی کہ اغد لغت نم دے صراح اللغات حقیقت کے دق صحاح دے خدا فارسی ترجمہ دا آگے کی دا الہ معنی دا کرے گا یوزے سرا یا دا یوسیس سرا یا دا یوکس او انسان سرا امختہ کے دل مانوسہ کے دل تعلق قائم دل ذکر چھے الفت نہ مشتق دے الفت و محبت و تعلق تو وہی جو دوجہ دے تعلقات دے قریش ہونا یعنی دوجہ دے تعلقات دے لینا پا سفر دے جمعی اوڑی کی عبادت دے کئی دے رب دے لیکو لالی الہ متعلق دے فلیابدو مؤخر پورے دلی تعلقات و تقاضا دادا چی دیدی عبادت کری آغا رب چی دوڑے ورکر دیلا لگینا و امن ورکر دیتا یرینا سورة الماعون سورة النباد نازل دے ستارہ نمبر بے اعتبار النزول مضمون الاجتناب عن الكفر والنفاق الاجتناب عن الكفر والنفاق دا کفرنا و دا نفاق دا خوی نظام ساتا آیا تالی دلے دے اغا کس چی در غجن گنی حساب دا قیامت دا اغا کس دے چی دکی ورکی یتیم تا او نا تیزی خلق پا جوڑے ورکولو بنی مسکین تا دا پس تباہی دا عذاب دے اغی منگزارو دا پارا چی دی دا خپل مزنو دا مقصد نا غافل اوی نمازا مقصد چی دے دا اللہ رضا دا او دی مزنو اللہ رضا دا پارا نکی دا دے مطلب دا آیت دا مطلب ندے چی مز نکی دی دے کدا مطلب ندے نموز کئی خود اللہ دا پارے نکر دکھا چی مسلین اخورتا ہوئی بس عذاب دے اغی مان گزارو دا پارا چی دی دا خبر مزن غافلی نموزن غافلی چی مز کئی نبیسا نغافل دی نیسا مقصد دے نمقصد دا مازا نغافل دی او مقصد دا مزن اللہ رضا دا او دی اللہ رضا دا پارا نکر بیا کارے دا پارا کئی او یا مزن غیر اللہ دا پارا کئی لکر سجدہ مز دے وہ مز کی سجدہ دا نہ سجدہ دی لگئی غیر اللہ تا نہ چی غیر اللہ تا سجدہ لگئی خود سجدے نے مقصد نہ غافل شکر نہ سجدے مقصد خود اللہ تعظیم دے اور تب تعظیم دے غیر اللہ گئی دا دو مستحق شو یو دا چر یا کار دی اللہ دا رضا دا پارا نہ کئی بے مدا چی سجدہ غیر اللہ دا پارا ہم کئی نہ دی دا سی مانت گزار دا پارا خو عذاب دے دا سی مانت گزار خو دوزخ لدی اللذین دا ہر مانت گزار دی چی دی خی خلق و تخبل مزونا او منا کئی معمولی معمولی سی زنا معون منا معمولی سی زنا سوکت نلورو غاری چی دو آخر ریبم تبرو غاری لرگے پرے کوم گلاسو غاری اوبس کم بوکر آکا دے کوئی نا اوبر آو باسا نو دا معمولی معمولی سی زنا چی پدی دتا ستاوان نرسی خود اے دمرا بخیل دے چی دا خیرم چاہتا نرسی معمولی معمولی سی زنا منع کئی سورة القوثر سورہ عادیات پا بعد نازل دے پندرہ نمبر بے اعتبار نزول اور مضمون دے دی سورت شان رسالت شان رسالت منگ ورکڑے دے تا تا دیر غور والے پیغمبری ورکڑے دا ختم نبوت ورکڑے دے اگا کتاب ورکڑے دے چے دا پخوانو ٹولو کتابونو مضامین پلے کے پراتے دی دارنگ تا تا استا پا جن کے غلبہ اسلام ورکڑے دے اور دارنگ پرز دا قیامت کے بطال حوض کوثر ورکڑی چی اغی حوض کوثر کی با اوبو جمع شویوی دا نہر کوثر نا او نہر کوثر پا جنت کے دے دا اغا جنت دا نہر نا اوبو برا اسکیوی او اللہ با بدلتا دے تالاب کے جمع کریوی میدان محشر کے نا اغا اوبو با رسول اللہ تقسیمی دا ٹول کوثر دے یوازی حوض کوثر مراد نہ دے حوض کوثر پر ایک شامل دے و یوازی اغا مراد نہ دے بے شک منگ ورکڑے تا تا دیر غورا والے دا ترجمہ کوا دیر غورا والے ورکڑے دے نو حوض کوثر پر کم شامل دے بس مز کوا دا رب دا رضا دا پارا غیر اللہ دا پارا مکوا قربانی کوا دا اللہ دا پارا غیر اللہ دا پارا مکوا اور بے شک ستا دشمن چے دے هو الابتر امدے محروم دے دا ہر نیکے امدے بے نمہ دے یعنی دا ہر نیکے نا محروم دے ابتر معنا دا المنقطع عن كل خير والبتر الاستيصال استيصال القطع تفسير زجاج النحوي معان القرآن زجاج النحوي المنقطع عن كل خير ابتر اغيط ويت ده هر خيرنا محروم اي فاغي كي اس خير نئي بي خيرا و بي نمي ان ديرس بيروي سورة الكافرون سورت ماعون نباد نازل دے 18 نمبر بے اعتبار النزول مضمون التبری عن الشرک والمشرکین التبری عن الشرک والمشرکین شرک نہ بیزار اشا مشرکین نہ بیزار اشا دا مضمون دا سورت دے قل یا ایوہ الکافرون او آیا اے حق کسانو چے انکار کا ان کیے دے توحید نہ لا عبادت نکوم د اغه خدایانو چې تاسو عبادت کوی او نه تاسو عبادت کوونکی د اغه یو خدای چې زه عبادت کوم او نه زه آینده د پاره هم عبادت کوونکی د اغه خدایانو چې تاسو عبادت کوی او نه تاسو آینده د پاره هم عبادت کوونکی د اغه یو الله چې زه د اغه عبادت کوم دستاو د پاره تاسو عبادت دی او ما د پاره زما عبادت دی دین عبادت ته هم وایي لکم عبادتکم ولی عبادت تاسو عبادت د بوتانو کوي زه عبادت د الله کو تاسو عبادت مشرکانه دي زما عبادت د توحید مطابق دي نو ما ته زما د توحید مطابق عبادت پکاریږي او تاسو ته د شرک مطابق عبادت پکاریږي او نتیجه وا هر یو ته خپل خپل عبادت ملاوي. سورۃ النصر مدنی سورت دي سورہ توبہ نه بعد نازل دي 114 نمبر دي دا قرآن کریم 114 سورتونو کے آخری سورت دا دے او دا دی مطلب شکر تکمیل دین شکر تکمیل دین دا دین دا مکمل کے دو شکریہ ادا کر دا تکمیل دین شکریہ ادا کر او آغا شکریہ دادا چا سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ دا وظیفہ دیرہ دیرہ کوا او عبادتم کوا خدا ذکرم غیر کوا دا دین دا مکمل کی دو او دا دین دا غالب کی دو او دا مکی دا پتہ کی دلو شکریہ دا اِنَّا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحَ سوق کی جراشی مدد دا اللہ او فتحہ سوق کی جراغ مدد دا اللہ او فتحہ فتح دا مراد مکی فتحہ اولی دلتا خلق کے داخلی گی پا دن دا عیم بیعنی ہی دا فتح مکہ پا موقع نو نازل شوے نازل شوے رشتو دا حجت الودا پا موقع نازل شوے ہو عرفات پا میدان کی او دا جمعی روزوا او دا عرفی روزوا لیکن اشارہ پا کی فتح مکہ تا سوق کی جراغ مدد دا اللہ او فتح دا مکی او تا اولید الخلق چه داخلی گی پا دین که دلی دلی نا پس پاکوال بیانوا سرد حمد رب اخبرنا او بخن غوارد اللہ نا بیشک دا اللہ توبہ قبل ان کے دے دا وظیفہ بکئے دا ورد بکئے دا ذکر دا اللہ بکئے سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ بوئے. سورة اللہب سورہ فاتحہ نباد نازل دے شپگم نمبر بے اعتبار النزول مضمون الاجتناب عن ایزاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاجتناب عن ایزاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تا ضرر رسول و نظان و ساتا کنی تباب شے پیغمبر توہین مکوا نا ابو لہب او داغی خضب دا رسول اللہ تا تکلیف رسو نا داغ بارا کے دا صورت میں حدیث کے راضی اللہ پاک رسول اللہ تا اوئی چا انذر عشیرتک الاقربین خبر کا خبر اغا قبیلہ چا تا دا دیرا نزدے دا نو اغا وقت کی رواج داو چا یو صلیب خطرہ اولی دلا چا دشمن را روان دے او سیرہ دا نو اغا با یو دیرے تا او خود اویب چا یا سباحا یا سباحا ہے خلقو تبایی را تن کے دا نو دا آواز او دا الفاظ با دا غی ملک پا رواج کے دے نخوا چا خطرہ بے خطرہ نو آواز کو ان کی خواہت بٹول جمع کے دل چا سا خطرہ دا نو رسول اللہ سوچ اکو چا یا سباہا ویل سے گناہ ہونا دا دا اسلام دا پارا ہر اگا طریقہ بے اختیار ہے چا اگا منہ نئی نو دا منہ ہونا ہونا رسول اللہ دا صفا غر تو خود اوی یا صباحا دا رسول اللہ تول خاندان بنو حاشم نزدی شو جمع شو چی زمونگا دا قبیلی دے سری تا سخطرہ پی خدا امونگ دا آواز کنی او رسول اللہ دا جائز تدبیر اختیار کو چی پس وجہ زمان خوال جمع شی چی خبر و توکم چی زمان غار اخلاص شو اسی خمات جلسے دا جمع کی گی نا چی اعلان دا جلسے کو نجمع بشی خوب پتی چل بے راغون کو او دا چل ناجائز نو دا پاسبانان چې اوس دا جماعت اسلامی دا غینا پاک کرے رہے کہ جتا بیا با کی خوار نشی دی با پا موسیقی غگولا پا کیسٹ کے بے کم بند آواز بند کرے ہو او دا بے غگو او خلق میرا غنڈو جلسے تھا مومی رامو کوئے دلی بدل ایلو کہ یو دلیل دا ہو یو قمقل بکی ما دا دام ویلی ہو کہ رسول اللہ دا نو ویلی دا ملک رواج بنی عمل نو کرے دا ملک رواج ہو چی یا سباہا بے اوی نو خلق برا غن شو دا دام دا ملک رواج دن موسیقی خگو نو خلق را غن نو کرے نو غصم پا غیر آغلا او افسوس ام را غیر آغی پا حماقت او پا بے خوفی او پا لا علمی چی دا دی خلقو دا دین علم سمرہ کم دے ماوی حقا منا نو دا منا دے ولو سپیکر آواز کوا پا کیسد ہو نظم او روا نات او روا قرآن او روا روا دی موسیقی خو گناہ دا او یا سباہا ویل خو گناہ نوا دا گناہ وین رسول اللہ خو گناہ نکی نو تسنگا قیاس کئی ناجائز کار پا جائز کار بندی او موسیقی خو رسول اللہ منع کرے دا او یا سباہا ویل خو منع کرے ندے او تب قیاس کئی نو دا چی علم کچائی نو دا گڑی وڑی وڑی ہر اغا تدبیر اختیار روا چی روا دے فا ملک مروج دے اختیار روا او کر طول دنیا کی مروج دے خوچ منع دے نمی اختیار روا گیوتن در نرازی ندی رازی دا مسئلہ دا او باقی جدید نا جدید آلات استعمال کا بشر کے چی منع نئی پا دل کی اللہ اور آغا رسول منع کری نگی نو یا سباہا خو منع نو نو رسول اللہ دا طریقہ اختیار دا راغون شو ابو لہب پکی مراغ ہے ذکر چھ رسول اللہ دا ابو لہب روارو نو جروارا آواز کی یہ پروارو بنی پریشانی رازی نو بیا خواہ رازی آگی قومیت بنی خواہ غی سر ورکو نو جمع شو بی سخت را دا تا تا چھتا یا سباہا ہو یا دیجے بطل خود تا تا سخت را دا بی تو ستا ستوے ما چھ دی غر نا آخوا دشمن را روان دے نو تا سب اے منائی بی ہاں ذکر چھتا چلی دروغ ندیوی چه ما دروغ ندی ویلی رزما خبر ادا دا چه اوه لا اله الا الله محمد رسول اللہ کنی دیر خطره دا تاسو تا دا عذاب سخت خطره دا زما غرز داو زد دی خطره نتاسو می خبره ولی چه دیر لوی خطره دا تاسو تا نابو لحب اوی چه تب لکا سائر اليوم علی حازا جماعتنا بتا دی امیشت تباہی راشی تا دیل را گن کریو پا دیگی حضم تاسر اختلاف دا کہ تو اے نور خدایا بتاں تے بات نہ کہو یا مگے کہو مو خو بھی چ پتہ بنی چتا سیارا راغلی دا ازم دے قبیلے سڑے نو راغلی کو دین داد دفا نو اللہ دا آیت نازل کو سورۃ تبت یدا ابی لہب و تب مات شو یا تباشو دوارا لاسون دا ابو لہب او تباشو ابو لہب اخبلہم لا سنی ہم تباشو پا خبر ہم تباشو لا تباشو ہے خونو خد جوندے گرزدو پا مکہ کی دیدی صورت نزول پور کے خد جوندے گرزدو یعنی تباہ بشی تباہی یقینی دا دا سے اگنے لیکن جدے تباشو ہے رضا دیر دے زلت پا مرگ بنی بیا مردے چا بیا خخو ہم دا سے مرس کے اختو چی بدبوئی کے خورے دل ویری نکو دن مال دو او اغا عمل چکم دکڑے ہو زرد چی داخل بچی دے اور تا پی لمبو والا اور دے دا ابو لہب مخ چلے تک سورو نو خلق ہوتا ابو لہب ہوئے دا جی صورت دا وجن ابو لہب نوی زان پوئے گا بخبر دا صورت نازل شوئے نو مخ کنا ابو لہب نو لہب لمبو دا اور تا وی دا اغا مخ تک سورو نو خلق ہوتا ابو لہب نوی یعنی سور مخ والا نو اللہ پاک ہوتا ابو لہب دا بلی وجن ہوئے گی نیچے دوزخ لبزی یواز سور مخ خوز گناہ ندا خدا خوز لمبو تا بزی داخلی گی بدے اور تا چل لمبو والا اور تا یاد لرائے ابو لحب و تا پدی وجہ نوائی چی دے با لمبو تا اور تا زی ابو لحب و تا پدی وجہ وی چی مخی تک سورو امخی ندا نومو خلق خدا مشور کرے ہو او خضد آغی بم داخلی گی پا لمبو تا اور کی حمالة الحطب چه گیدی را اون کی ودا خشاک دیو دابا لارلا او خشاک پہ از غیدار از غو والا خشاک پہ جمع کو او گیڑے پہ کلک اتارو او شاعت پہ واچو او را روانا بوا او بعض روایاتو کی رازی چه دے پا دغا طریقہ دا خضا مرا ہوں گوا یوزل اگا پڑے راک کریشو نمرے خفیش کو نمرشو او دا ازغی بے راولل او دا رسول اللہ پلار کے بے غرزول چه پاک پاک ازغی مات شی او دا لار وطا گندہ کم او بعض مفسرین بلا معنا کئی چه حمالت الحطب چغل خورد عربو کے چه سوک چغلی کئی نو آگے کا حمالت الحطب ہوئی خشات را ان کے لرگی را ان کے اور کے لرگی کے خود ان کے اور لا جاتا ان کے نو دا چغل خورا دا نو چغل خورا اموا او کسب امداو چه گیڑی بے راورل او ازغی بے راورل پشا ماندی او دا رسول اللہ لار کے بے ام غرزول او سزول بے ام چرد کسب امدا کاؤ نو پا حقیقی مانو کی محمالت الحطب ہوا اپا دی مجازی مانا کی محمالت الحطب ہوا چغل خورا وا نو دا با ام دوزخ لذی او خاون بے امزی ذکر چدا دوارا دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و مخالفت کے پا دشمنے کے دا طولو نتیزو حال دا دے چدا دا رسول اللہ سکت رو اسید گریت رو امنو دا پلار سکر رو رو دا نبی اسلام پلار عبداللہو او دا آغا یو رور ابو طالبو او یو رور دا ابو لحبو دا یو رور نمی حارسو او نو رون ام دا آغاو دا رسول اللہ ترون دیرو خو مشہور پا کداد ودی یو ابو طالب دے ابو لابو لحب مضبوط مسد اگر پری توی چه مضبوطی تو پا غارا کی مضبوط پڑے دے تو پا آغا مضبوط پری وانی دا قطی شویوا مرا شوی ہوں گو مرکز من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سورة الإخلاص دا مکی سورت دے ہجرت نمخ کے هغه دور کې نازل شوه او چې د اسلامي تحریک او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دعوت مرکز مکه مکرمه وا. او دا د سورته الناس نه بعد نازل شوه دي. او دویشتم نمبر دے دا نزول پا اعتبار سرا. نو دا نبی علیہ السلام دا نبوت پا ابتدائی زمانہ کی دا سورت نازل شوے دے سورت اخلاص. دی وجہ تسمیہ دادا کہ اخلاص مانا دا هر عبادت خالص دا الله دا پارا کول او خپل عبادت الله دا پارا خاص کول او عمد هغه دا رضا دا حاصلولو دا پارا عبادت کول دیتا اخلاص وی وهم دغتا احسان هم وي احسان اخلاص تا احسان هم وي سنگا چه پا حدیث جبریل کے راغلی دی چه جبریل علیہ السلام سوالات کریو چه یو سوال پا غی کے داو چه مل احسانو احسان ستا وي نو رسول الله فرمائل چه ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك احسان دی توئی چه تو عبادت الله پاک باغی توجہ کامل سرا گئے گویا کہ تا اللہ پاک پستر گوینے مددی لیدو پا وقت کی چکم اخلاص او توجہ او ذوق او شوق او خشوع او خضوع وی هم پا دغسی توجہ سرا پا اغا وقت کے هم کوا چتا اللہ نوینے ذکر چا اللہ پاک تاوینی پس کا نوینے تا اللہ نہ هم توجہ کامل سرا عبادت کوا ذکر چا اللہ پاک تاوینی نو دیتا احسان وی او امدغتا اخلاص وی او امدغتا توحید وی او دی صورت کے توحید بیان شوئے دے بل مضمون او بلا خبرہ دی صورت کے ندا بیان شوئے سوا دا توحید نا نو ذکر دیتا صورت الاخلاص وی یعنی دا توحید صورت. و بخاری شریف کے دا ابو سعید خدری حدیث دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی والذی نفسی بیدہی انہا تعدل ثلث القرآن زما دے پہغ اللہ بن قسم وی زما ساد حغ پلاس کے دا کہ یقیناً دا سورت اخلاص برابر دے اجر او ثواب کی دریم حصے دا قرآن کریم سرا. گویا دا لسو پارو سرا دریم حصے دا قرآن سرا برابر. او دا دی سورت اخلاص پا فضیلت کی گن احادیث متعدد احادیث صحیحہ مروی دی کہ حافظ ابن کثیر پا تفسیر ابن کثیر کے پدیزے کے کافی تعداد احادیث نقل کرے. سنن ترمذی کے اور مسند احمد ابن حنبل کی جو ابی ابن کعب اور روایت میں کہ ان المشرکین قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم انصب لنا ربک فانزل اللہ هذه السورۃ. مشرکین و رسول اللہ تقوی کہ تم منتا دخل رب نسب بیان کا جو اللہ پاک دا سورت نازل کو بجواب کی کہ دا رب نسب نشتا ہغا پا نسب پہ جندے نشی ہغا پا صفتنو پہ جندے شی. لپدی صورت کے صفتنا بیان کرل چہ اللہ صفات دی پاغیب اللہ پہ جنے قبیلہ و نسب او قوم نشتا نداد دی صورت شان نزول دے چہ مشرکین و دیو سوال پہ جواب کے نازل شبے. دا حضرت بریدہ اسلمی نا روایت دے کہ انہ دخل علی رسول اللہ المسجد فاذا رجل یصلی یدعو یقول اللهم انی اسألک بانی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قال والذی نفسی بیدہ لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. دا حدیث سنن ترمذی کے دے اور سنن دا ابو داؤد کے ہم نقل شوے. بریدہ اسلمی وائی جیو سرے دا رسول اللہ پا مجلس کے حاضر شو پا مسجد کی نو ناسا پا ما اکتل نو پا مسجد کی یو طرف تا یو سڑی مسکو او ہوا پا مانز کی دعا اکڑا او یا بے دا مازن نباد کری وی و الفاظ دادی چی موزے کہو نا دعائی کولا نا دعا خورو پکار دے لیکن دا سے بے خیالے کہ کل الفاظ اچھتو مخی جی اور درمیانی ہوں لے جہر منع ام نہ دے جہر مفرط منع دے نو دې سړي دعا کوله الفاظ دا وو چې یا الله ز سوال کوم استانا بدی وسیلہ باندی وسیلہ میں دادا جز گواہی کو ماں چنشت دے بل معبود برحق مگ امتے اوت یوئی اوت سمد بے حاجت او لم یلد ولم یولد ندی پیدا شوی استانا سسوک او نئی پیدا شوے تو ہم دہی چانا او نشتے دلرا مثال ہی سوک لے اللہ لر یعنی صورت اخلاص طول الوس کو او ددی پوسیان دی سوال حکم کہ بیائے اللہ نسو غختل نو اغے او غختل دا دعا رسول اللہ واور دا ذکر چھے رسول اللہ ہم ناس تو مسجد کی او دے سڑی ہم موسکو نبی علیہ السلام او فرمائل چھے دے سڑی دا اللہ پاک اسم اعظم پا وسیلہ بانے دعا کرے دا او سوال کرے دے حغا اسم اعظم چی داغی پا وسیلہ سو کو دا اللہ نسقوخ دیشی نو اللہ ورکی دا اسم اعظم پا وسیلہ چی سسوالو شی نو اللہ ورکی او چی پا دے اسم اعظم بنے اللہ پاک تا آواز اکرے شی نو اللہ جواب ورکئی نو مطلب دا جواب نہ عمدہ دے چھ قبلی نو دی حدیث نہ معلوم شوا چھ دا ترمیزی و ابو داود کے دے دے برے دے اسلمی پر روایت سرا دی نہ معلوم شوا چھ سورت اخلاص کی دا اللہ اسم اعظم ذکر شوئے دے اور اسم اعظم پبارہ کے جبباز خلقوں کے مشہور دا کہ دا خویو راز دے اور ہر چاہتا معلوم نہیں اور خاص و خاص و خلقوں دا چاہتا اسم اعظم یادی یا سنگا چے مشہور دا چے ہاروت ماروت تا اسم اعظم یادو اپدیب خطل کو زدن اور چھے بیائی گناہ اکر لانو اس برا انخطے شوو تمہیں خزینہ چھے دا بدکارے مطالبہ کریوا اغیت اسم اعظم خودلے او دے فرشتونو اغت آسمان تا اخطا دا دروغ دا دروغ اور درس قرآن تسل پدوران کی دلی وضاحت منگا کرے دی دا ہاروت ماروت پو واقعات اسم اعظم سے راز نہ دے چھ خاص و خلق تو معلومی اور چھ چاہتا اسم اعظم یادی اور دا اللہ لوئی نم یادی نو دے باسمان تخیجی و کزیگی نہ دا غلط خبرت فرشتولا اللہ سے طاقتور کرے دے چھ غزی و رازی اور نبی علیہ السلام دا معراج پشپا اللہ پاک کے جولے ہو پخپلا خطل نہ ہو اسم اعظم ہر مومن تا یاد دے دا صورت اخلاص اسم اعظم دے او دا ہر مسلمان تا یاد دے اکثر خلق دا صورت پا مانزک لولی نو دا یاد دے تو منگتم دا دے یاد دے مگم دا دے اولوس امام اعظم ابو حنیفہ فرمائی و داغ مسلک قول امام طحاوی مشکل الاثار کی نقل کرے دے کہ دا اللہ کے دے اللہ دا اسم اعظم دے نو دا اللہ دا نم خو ہر مسلمان تا یاد دے دا لوی نم او بعض نور احادیث کے راضی چ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم دا اسم اعظم دا دا دارو مطلب یو شو ذکر جو دیکھیں دا اللہ نم موجود دے دا آیت کرسی کے اسم اعظم او دا حدیث چ تا تا وورو لے شو او صحیح حدیث دے بجے کی صورت اخلاص تا رسول اللہ اسم اعظم ہوئے ذکر چ دے کے توحید بیان شوے دے او ہر اغا نم چ ہغا پا توحید پا مضمون مشتمل وی نو اغیتا دا اللہ پا نمونو کے لوی نم وی او نمون دا اللہ ٹول خیستا دی خدا لوی نم نو دا دی پا وسیلہ دعا پا کار دا او پا دی کی دا قبل دو امید زیاد دے اسم اعظم ٹولو مسلمانانو تیاد دے ندی پر ذریعہ سوال پکار نو اللہ قبل قل هو اللہ احد او آیا عمدہ اللہ یود اللہ الصمد اللہ بے حاجت دے لم یلد ولم یولد ندی زیگی دلی دنا حصوک او ندی زیگی دلی دے دہچانا اولادی ام نشتا او مور اپلار اپلرونا او نکنے ام نشتا او زامن وسیع ام نشتا لونه ام نشتا نسب نلری نسب نشتا ہاں خالق دے او مخلوق اشتا دے معبود دے او بندگان اشتا دے او ٹولی بندگان دی خسوک وفادار او تابدار بندگان دی او سوک نافرمانا او بے وفا بندگان دی مگر بندگان ٹول دے اللہ پا نظامنو تے حاجت نشتا لرونو لکنو تے حاجت نشتا زامنو لونو تا او نسو کلوسو تے ضرورت نشتا رونو تا او ریرونو تا او ترونو تا او ماماگانو تا او خاندان تے حاجت نشتا او دا اولاد ذکر نشتا چه مثال نشتا زوے خود دا پلار مثالی او مثال دا اللہ پاک شتین دا پلار او دا زوی پا منز کی خو مشابہت ہوئی کنا پڑیر و خبرو کی مشابہتی او دا اللہ پاک خو مثال نشتا دا اولاد میں نکم زین راشی دا نشتے اللہ دا پارا مثال حصو کو دا احد پا اصل کی وحدنو وحد واحد او وحد خواونا حمزہ جوڑا شوا دا عرب تلفظ دا سدے نو احد جوش دا احد ترجمہ خو منگا پا پختو کی کوچی یو دلتا دا اللہ دا یووالی معنا صدا دا اللہ دا یووالی معنا حافظ عماد الدین ابن کثیر کرے دا کہ الذی لا نظیر له ولا ندید ولا شبیہ ولا عدیل الذی لا نظیر له ولا ندید ولا شبیہ ولا عدیل احد اغذاب دے چداغ نظیر نشتر او دا حغا مقابل نشتر ندید مقابل تا ہوئی چھ سو کی مقابلہ ہوگی او حغا سرا مشابہت لرون کے سوک نشتر زم مقابلہ خوب سوک نشی کولے خوص مشابہت خوب بسر بھی مشابہت کون ہم وسرد اچھا نشت شبیح و مشابہ نشت او نشت اغسرا برابر عدیل اسو نو معنا دے داشوا چدا یواز دے پخپلی پخپل الوہیت کی بس دا مطلب شو یواز دے تنہا دے فارسی کی ورتا تنہا ہوئی یکتا ہوئی منگور تولو یواز دے تنہا و یکتا دے پا الوہیت کی پا بادشاہے کی پا حاکمیت کی پا معبودیت کی تنہا دے یکتا دے دے نور و سرا پا شراکت باندی الوہیت نظام نہ چلئی نور و سرا پا شراکت باندی بادشاہی نہ چلئی نور و سرا پا شراکت پا حصہ دارئی یا نور و پا تعاون او پا مرگرتیا نظام دا ملک نہ چلئی یواز چلئی تنہائی چلئی او ارادہ اکی نو کاروش نو حاجت اس دے شریکانو نو اللہ تنہا دے او یکتا دے ذات کی او صفاتوں کی ذات کی دا اللہ دا یوالی معنا دادا کہ کان اللہ ولم یکن شیئ اللہ او حغص رہی سوکنو دا سی وقت دیر شوئے ازلی دے او ابدی دے ہمیشہ بوی مرد پہ نرازی ندا تنہا دے پا ذات کی او یواز دے پا صفاتو کی دے پا صفاتو کی دے ٹولو نا نمایا رنبنے صفت خالقیت دے جہاں خالق دے دے ہر شی خالق دے عدم نا او دنش نا وجود تا راوستن کے دے او پدی کی یواز کائنات یواز جوڑ کری دی پدی جوڑا ولو پیدا کولو کے اغیسرا حصوک شریک نشت پدی صفت دا خالقیت کی یواز دارنگی دیم صفت دے مالکیت خالقیت او بیا مالکیت. مالکی مالک او ملک، مالکم دے او ملکم دے. اپجی کے یو دے مالک مشتق دے دا ملکن، او ملک مشتق دے دا ملکن. اکثر ائمہ لغت عربی جبی ماہرین خوائی کہ دا ملک اور دا ملک معنی یوا دا، اور دا ملکن معنی ہم دا یوا دا. ملکن او ملکن او ملکن، دا میم پا زیر او دا میم پا زور او دا میم پا پیخ، دا درے والو معنی یوا دا. جہاں تصرف قول دی، اختیارات استعمال قول دی، لپجے کائنات کی تصرف قول کے یواز اللہ دے، مختار کل یواز اللہ دے. او دیدی تصرفات کی او پا اختیارات کی اپ انتظامات کی، میری دنیا اللہ سارا ہی سب شریک نشتا. داد احد مانا دا صفتوں کی یو دے، دا صفتوں در طبیانو میں یو سو اللہ کو صفتوں پہ جندیش جدی تصرفات او اختیارات او انتظامات کہ اللہ پاک سرا نہ پیغمبران شریک دی او نہ اولیاء کرام شریک دی او بل سوک بلا سے شریک شی. یو دے و تنہا دے دا نظام شمسی دا نور دا نظام چا رس پت جوڑی گی او دا میاشت او کلو نہ جوڑی گی او دا زمانہ تیری گی، دا اللہ تعالی یواز جوڑ کرے دے واغے چلے. او دے کے تغیر و تبدل با اغرا ولی بخبلا چکل وخ راشی، او پدے کے بل سوک تغیر و تبدل نشی روست. دکال سمر روزی دی، دکال چی سمر روزی دی، ام دغا امراض زیونا دی دا خطو دنور، دکال چی سمر روزی دی، ام دغا امراض زیونا دی دا خطو دنور او دا پریوتو دنور. نہ ہر روز نور پا غخل مقرر دے نخیجی مقرر دے کی پریوتی او دارنگی باقی طول نظام. خالقیت و مالکیت کے یو دی کہ اللہ پاک خپل ذان لا نائبان مقرر کری نہیں، او نائبان ہوتے حاجت نشتا. دا دنیا حکمران کا ڈیر زیاتم طاقتور او زورور شی، خدا خپل وڑکیوں نے حکومت ہم تمام انتظامات پا خپل نشی چلو. اگر ضرور نائبان مقرر رہی، ماتحت عملہ مقرر رہی، او کنی نظام بطول خرابی گی. دیر طاقتور امی او دیر عادل حکمران امی کو پسو پیو سر کولے نشی، نائبانو تے حاجت. اللہ پاک نائبانو تا حاجت نشتا. ندا چے بازی حضرات وائی او دا خبری خوری کری دی چه غوثان دی او دا هر علاقه بل بل غوث دی او هغا اللہ پاک تا دیر نجدی دی نو اغا نظام اغیط اوالا کرده او هغا تقدیرم بدلو لیشی او ارزکو لیشی او چه سوال پی وشی چه دا خود دیر شرک تاو مشرکان خبر دیو کرده نو جواب دا قتل دی چه نا دا اللہ پاک والا دا طاقت ور کرده پخبلا وصر نشتا نو دی مانا خدا شوا چی اللہ پاک تخبل بادشاہ اختیارات بل چالا ہم ور کئی پخبلا خدا سر نشتا وہ ور کئی او اللہ پاک ہوئی زنور کوم دی قرآن کی بار بار ویدی چنے ور کوم تاسو دائی دکلی احد دے تنہا دے یکتا دے بے نظیر دے بے مثال دے یواز نظام چلی غوثان نشتا عقیدہ برابر ہے ہاں اولیاء کرام دا اللہ نازولی بندگان یقیناً دی دا اللہ محبوب بندگان دی اللہ تقریب دی دا حوی سرا محبت ساتلو بلی اللہ خوشحالی گی دا حوی پا مجلس کی پکے ناستو ہم برکت اور رحمت دا اللہ پاک ملاوی گی سنگا چه پا حدیث کے راغلی دی چه لا یشقا جلیسهم لدی اولیاء اللہ او دا ذکر کون کو ہم نشین او دی پا مجلس کے شرکت کون کے ہم دا اللہ دا رحمتنا نمحرمی گی او اذا رؤو ذکر اللہ رسول اللہ فرمائی دا اللہ اولیاء ہوا اولیاء دی چداغی پلی دلو بانے اللہ یادی گی چھ اولی دیشی نسری تا اللہ یادی گی او خواہ کے ناستن کے امد رحمت نہ محرومہ نہیں دیر روی مقام دے دا اولیاء ہو مگر دا کائنات پا نظام کی دا آغی پوٹے تخل نشتا ذرہ بر اختیارات نشتا ہس نشی کولے ہر سا اللہ پا خلک دا دے مطلب دا احد او دا دے تفسیر دے قل ہو اللہ احد دا غی ترجمہ دا صحیح ایمان کو ساتے پدے گنی اس بنا قبلی ایوم دا اللہ نم دے بدے نم کے اللہ یود ہے بدے صفت کے یود ہے اور قیوم مانا دا ساتن کے سنبھال ان کے انتظام کو ان کے بدے صفت کے اللہ یود ہے قل ہو اللہ احد اللہ یود ہے پہ ہر صفت کی بذات کے پہ صفت کے تو صفت انہوں کو ڈیر دی ہوتا تو یہ اصول بطور مثال بیانوں میں دارنگی دا اللہ پاک صفت دے علم اللہ عالم دے اللہ علیم دے اللہ علام الغیوب دے پا ہر چیز بنی عالم دے، پا ہر حالت کے عالم دے، ہر وقت کے عالم دے، ہمیشہ عالم دے. اس شے دے علم نہ باہر نہ دے، اس شے دے علم نہ باہر. اپا علم کی کمی نہ راضی چی نن خبر یاد آئی اور سبا سڑی نہ ایرشی. نہ پرون سڑے عالم ہو پیو خبر آ نن چن لا علم شو. بنی آدم خدا کا سکی گی. اللہ پاک پہ علم کے تغیر تبدل نہ راض، کمے اور زیادہ ام نہ راض. زیادہ خپا غصد کی راضی تے کمیم راضی تے مخ کے کمی ہو بیا دیر شی. ندا اللہ علم نہ دیری گیا و نہ کمی گی، دیکھا دیرے دل خودی تاوی چے مخ کے کم ہو، اور اللہ علم کے حکمیش تے. ندے صفت کے اللہ یو دے، دے صفت کے اللہ پاک یو دے. تنہا او یکتا دے، اللہ نہ علاوہ بل حصوک نشتا. آغا پا ہر سبن عالمی و پا ہر وقت عالمی و ہمیشہ عالمی، او حص شید آغا دے علم نہ بہر نئی. دا سے نہ سوک پیغمبر شتا، نہ سوک ولی و بزرگ شتا، نہ سوک ملک و فرشتہ شتا، نہ سوک پیریانوں کی سوک داسشتا ہو نہ انسانانوں کی، اور نہ فرشتوں کے اور نہ پیغمبرانوں کے اور نہ بزرگانوں کے. جدا ہوا علم پہ ہر چیز بنی ہوئی، پہ ہر چیز بنی پوجن کے صرف اللہ. ہاں دا خبر صحیح تھا کہ اللہ پلو پیغمبران ہوتا دا غیب پتی خبری دا وحی پا ذریعہ بانی خودلی وی، او آغیخ پل امتیانو تا بیان کری وی، او محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تا دا طولونا زیاد علم ور کرے دے. کولو نہ زیاد علمی دلور کرے، خدا ہر چیز علم خپل دے آخری پیغمبر لہم نہ دے ور کرے، دیر علم ور کرے دے، خدا عرشی علم نہ دے ور کرے. دا صفت نہ اللہ دے صفت دے، دیر و مغیبات و دا پٹو سیزن و علم ور کرے دے، اور رسول اللہ امت تا بیان کرے دے. تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، دادا غیب خبر دی کہ دا وحی پا ذریعہ تاتے رسو، نو گیری خبر رسولی. وہاں دا اللہ دا معلومات پا مقابلہ کے پسا دمرہ کم دی لکا سمندر دریاب کے یو ورغوں نے مرغے مخوکا خطا کی اور یو ساس کے رہو چت جاڑو پتہ نہ لگی کہ دے دے نہ چاہ ساس کے اچت کو کہ اچت نہ کو یا غصن اس بد دے لو سمندر سے. دا اللہ دے علم پا مقابلہ کی دا محمد الرسول اللہ و دا طول پیغمبران و دا طول فرشتو علم کے راغن کی نو یو حدیث کی دا سے مثال بیان کرے دے جدا سے دے لکا دا وڑا مر گئے او مخو کو چت مخو کو چت نو پنشتی صاحب شو نا. ومل حدیث کی یو مل مثال بیان کرے کہ لکا ستن دا وڑا ستن او دا پا دریاب کے پا سمندر کے خطا کے او بیا راو باسی نو لگا لمدر اوزی جو اغل انوالی تی سمرہ دے بس دغه نسبت دے دا اللہ دے علم او دا تمام مخلوق دے علم نو اللہ یو دے پخبل علم کی دا سی علم چا اللہ سر دے دا دا اچھا سر جمی ما کانا او ما یکون تول چی ستیر شوی دی او سبا آئندہ رازی دا علم دا جمی ما کان دا تول ما کانا ما یکون علم اللہ پاک خپل آخری پیغمبر تا ہم ندے ور کرے اکم خلق چی وئی چی جمی ما کانا ما یکون علم محمد الرسول اللہ تا ور کرے دے دا غلط وئی دی توحید ندے پہ جندلے دی دا قل ہو اللہ احد تقاضین خلاف خبرک یا دا احد سمانا شوا دا احد خود بلا مانا نشتا سوا دے دینا چا اللہ یواز دے پخبل صفتنو کی دیو صفت علم دے او دا علم چے دے دا اللہ تعالی صفت دے او دے کے سک شریک نشتا اتو اچنا جمی ما کان ما یکون رسول اللہ تا ورکم ہاں بازی ما کان ما یکون علم اللہ پل آخری نبیلا ور کرے دے اور دیر علم ور کرے دے دیر ور کرے دے بازی ما کان ما یکون دے لکا دا علم دے خپل پیغمبر لا اللہ ور کرے دے چھ آدم علیہ السلام سنگا پیدا شوے ہو اور جنت کے اسے دلے ہو او دا حقی اولاد پیدا شو دا علم ور کرے دے دا خو ما کانا دے گا دا واقع خو تیرا شوی دا خو رسول اللہ تا علم دلی وحی بذریع ور کرے دے او حقا بیا قرآن کی دا دلی کرے دے او مقتیم را ورسل نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت طالوت و حضرت ذوالقرنین، اصحاب الکہف، اصحاب کہف و قصہ، اصحاب الاخدود عیسیٰ دا ٹول دا رسول اللہ دا پیدائش نمک کی تیر شوی دی لیکن دلی علم اللہ پاک پیغمبر لور کرے دے گا لیکن قرآن کی بیان شوئے دے پا حدیث کی بیان شوئے لہو ماکان دے گا خدا جمی خود نہ دے یہ جمی دے خدا دا وحی بذریعے ور کرے دے اللہ پاک یو دے پخبل صفت داد قل هو اللہ احد بدی کے اللہ سرا شریک منل دا لویا گناہ دا دارنگی دا اللہ پاک یو صفت دے قدرت چ اللہ قدیر دے و اللہ قادر دے واللہ علی کل شیء قدیر قدیر و قادر دے صاحب قدرت دے خود اللہ دا قدرت مانا دادا کہ اللہ ہر سے کولش ہر وقت کے کولش ہر حالت کے کولش اسبابنا بغیر ان کو لیشی